wasi wasi, nanga kuchanua sina wasi wasi, niko juu kwa juu kama mgomba wa ndizi, oh sina wasi wasi, niko juu kwa juu kama mgomba wa ndizi, oh sina wasi wasi, tereta mpenzi wangu sina wasi wasi, tereta mpenzi wangu wacha nikwambie mama, niko juu kwa juu kama mgomba wa ndizi, oh sina wasi wasi, niko juu kwa juu kama mgomba wa ndizi, oh sina wasi wasi. Thank you.